najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D plus K wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D plus K. Strażnik serca, kości i odporności. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 14 dzień maja, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Tygodniowa żałoba w kopalniach i spółkach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ogłoszono ją po tragicznym wstrząsie w Zofiówce. Premier Morawiecki rozmawia w Warszawie z szefem rządu Węgier. Viktor Orbán gości z wizytą w Polsce. Brytyjski wywiad informuje, że udaremnił 12 ataków terrorystycznych na wyspach. 7 dni potrwa żałoba w zakładach i spółkach należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ogłosił ją prezes JSW w związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło 5 maja w kopalni Zofiówka. W wyniku podziemnego wstrząsu zginęło 4 górników. Jeden wciąż jest poszukiwany. Ratownicy pracują nad osuszeniem rozlewiska, które utrudnia akcję. W najpłytszych miejscach możliwe było przeczesanie części 20-metrowego chodnika. Na razie niczego jednak nie znaleziono. W gotowości czekają zespoły poszukiwawcze z psami. W Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie rozpoczęło się spotkanie premierów Polski i Węgier. Mateusz Morawiecki i Viktor Orbán omówią relacje dwustronne, a także kwestie dotyczące współpracy regionalnej i unijnej. Warszawa to pierwszy cel oficjalnej zagranicznej wizyty Viktora Orbána jako premiera. W ubiegłym tygodniu lider Fideszu został zaprzysiężony na 3. z rzędu kadencję szefa rządu. Mateusz Morawiecki i Viktor Orbán spotkali się ostatni raz w kwietniu podczas odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej w Budapeszcie. Polski premier wyraził wówczas uznanie dla walki premiera Viktora Orbána o lepsze Węgry i lepszą Europę. Głęboko w to wierzę, że dzięki Viktorowi Orbánowi, dzięki narodowi węgierskiemu i przyjaźni polsko-węgierskiej wywalczymy taką lepszą Europę. Wśród kluczowych tematów rozmów w Warszawie współpraca w Grupie Wyszehradzkiej oraz kwestie polityki unijnej, nowego budżetu wspólnoty oraz z polityki migracyjnej. Kilka dni temu Viktor Orbán zagroził zawetowaniem unijnego budżetu. Nie będzie budżetu, dopóki Węgrzy nie zatwierdzą go. Uważamy, że migrantom nie powinno się dawać ani centa. Niech każdy załatwi to ze swojego budżetu. Mówił Viktor Orbán o propozycji Komisji Europejskiej. O 14:00 zaplanowano wspólną konferencję prasową premierów Polski i Węgier. Karol Dermoros, Polskie Radio. W Warszawie Viktor Orbán spotka się jeszcze z prezydentem oraz marszałkiem Senatu. Na karę 2 lat więzienia sąd skazał Marka J., oskarżonego o napaść na 2 policjantów w noc sylwestrową we Wrocławiu. Zdaniem prokuratury mężczyzna miał zaatakować funkcjonariuszy kijem bejsbolowym. Marek J. przyznał się do winy i przeprosił za to, co zrobił. Przyznaję się do zarzuconego mi czynu. Bardzo żałuję tego, co zrobiłem. Nie pamiętam szczegółów wszystkich, bo byłem bardzo pijany wtedy, bo to był sylwester. Trochę dużo wypiłem i chciałbym się podać dobrowolnie karze. Przepraszam za zdarzenie, co się stało. Wyrok jest nieprawomocny. 12 ataków udaremniły na wyspach brytyjskie służby od marca ubiegłego roku. Szef wywiadu wewnętrznego MI5 Andrew Parker ostrzegł, że zagrożenie ze strony islamskich fundamentalistów nie zmniejsza się. Brytyjskie służby, tak jak służby w całej Europie, ciągle są w pogotowiu, mówił Andrew Parker. Bezprecedensowa dynamika planowania ataków nie ustaje. Tylko w Zjednoczonym Królestwie od czasu ataków Westminster w marcu zeszłego roku udaremniliśmy 12 uderzeń. I dodawał, zagrożenie ze strony ISIS nie zniknie szybko. Choć ISIS utraciło już swój fałszywy kalifat i swe twierdze w Syrii i Iraku, przez najbliższe lata walka z grupą jako całością wymagać będzie dalszego międzynarodowego wysiłku. Wydaje się, że zagrożenie się utrzyma. Szef MI5 dodał, że istotną częścią walki z ekstremizmem jest przeciwstawienie się nienawistnej internetowej propagandzie. Andrew Parker podkreślał, że islamizm nie jest jedynym zagrożeniem, wymienił ruchy skrajnie prawicowe, ale także rosnącą aktywność Moskwy, czy to anektującej Krym, czy to siejącej cyfrową dezinformację. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rosjanie mogą być karani za przestrzeganie zachodnich sankcji. Projekt odpowiedniej ustawy wpłynął dziś do Dumy Państwowej Izby Niższej rosyjskiego parlamentu. Sankcje na Rosję nałożyły kraje Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone za aneksję Krymu, wojnę w Donbasie i ingerowanie w wewnętrzne sprawy innych państw. Autorami projektu są szefowie obu izb parlamentarnych Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin i Rady Federacji Walentyna Matwijenko. Pod dokumentem podpisali się liderzy wszystkich frakcji. Projekt zakłada wprowadzenie do kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej artykułu 284.2, który przewiduje odpowiedzialność karną dla osób fizycznych i prawnych odmawiających współpracy z podmiotami objętymi sankcjami. W katalogu kar ustawodawca wskazuje m.in. grzywnę do 600 tysięcy rubli oraz karę pozbawienia wolności do 4

Tenis, proszę pana, to jest sport dla ludzi inteligentnych, a u pana, proszę pana, żadnych zadatków niestety nie widzę. Widząc to po latach jeszcze czarniej, o swej grze sąd taki mogę dać. Staram się ogromnie, gram dość marnie. Gram dość marnie, ale kocham grać. W grze na punkty spinam się i złoszczę. Miewam stresy niby widz na kobrze. I zazdroszczę, Boże, jak zazdroszczę tenisistom, którzy grają dobrze. W moim klubie w niedzielny poranek ważny challenge grało takich dwóch, a ja stałem zafascynowany, chłonąc wzrokiem ich każdziutki ruch. Zwłaszcza jeden, facet w moim wieku, pięć dych z hakiem, siwiejący młodzik. Jak serwował pięknie i człowieku, jak smeczował, jak do skrótu wchodził, a ja tylko głową tak i tak po wygranej piłce klaszczę w dłoń, w środku zaś mnie trafia ciężki szlak, że nie zagram nigdy tak jak on. Bo ktoś może sobie lepsze wiersze pisać i satyrą niech ktoś ostrze niż ja chłoszczę, lecz gdy widzę, że ktoś lepiej gra w tenisa, to zazdroszczę. Boże, jak zazdroszczę. Wreszcie mój gracz wygrał. Ścisnął dłoń i triumf uśmiech zawiózł mu warg i kibiców tłumek podbiegł doń, klepiąc mistrza w plecy oraz w kark, a on chwilę się sukcesem grzał, gdy ucichły zaś achy i ochy, skromny do swej gry komentarz dał, mówiąc krótko: wsunąłem mu trochę. Zazdrość to rzecz wstrętna, bądźmy szczerzy, lecz sportowiec, kiedy zbierze siły, umie wreszcie zazdrość przezwyciężyć. W tym momencie ją przezwyciężyłem. Nie bez racji i kozery, zwroty ćwicz i dwa i cztery. Oto cała mądrość i polityka. Gdy nadzieje wszelkie prysną, mięśnie oraz chęci zwisną, wtedy w sukurs przyjdzie ci gimnastyka. Otwórz okno swe na oścież, ćwicz przysiady, 7-8, im dumniej żywy prost, tym korniejszy skłon. W ciele, co ma zdrowy chuch, prawidłowy mieszka duch, wnet polepszy ci się słuch i trafisz w ton. Gnębi ludzi w całym świecie wirus grypy, 9-10 chorób wszelkich ząb na stroży przeszli w głąb. Gdy dnia z maty parzą łeb, kubłem wody siły krzep, zimny prysznic weź aż cięższe niknie ziąg. To nie pora na rozmowy, skłony ćwicz, a reszta z głowy i ponurak wnet się z nami będzie śmiać. Komu dam za mało jeszcze, kim niezdrowe trzęsą dreszcze, temu mogę ostre wciry zaraz dać. Kurda dżumy i cholery, w miejscu biegi 3 i 4, gimnastyka to ozdoba, istny cud. Po co ścigać się na wierzchni, tu jesteśmy niezależni i wiadomo, że nikt się nie wyrwie w cud. Po co ścigać się na bieżni, tu jesteśmy niezależni i wiadomo, że nikt się nie wyrwie w przód. A, jest pan, panie inżynierze Mrównica. Dobrze, że pan jest. Bardzo dobrze. Przerywałem panu jakąś robotę. No tak. No, nadzoruję budowę pana prywatnego basenu za pieniądze podatników. A o co chodzi? Bardzo dobrze pan robi. Ale póki co, mamy ważniejszą sprawę. Niż basen? Tak. Niemożliwe. A jednak. Przyjeżdżają do nas z wizytą z ministerstwa. O cholerka. A widzi pan? Oj. A właśnie, no. I na pewno będą chcieli wiedzieć, gdzie się podziały te 2 miliony, które nam dali na projekt rakiety Ziemia-Powietrze. No to nie ma problemu. To niech pan im pokaże, jaką pan sobie wywalił willę z basenem na Mazurach i po sprawie. To nie jest żadne wyjście, panie Mrównica. Jakby co, o tym oczywiście ani słowa. Wiem, że mogę na pana w tej kwestii liczyć, ale na wszelki wypadek mam dla pana pocisk. Ziemia, właściwie. O, ziemia, gleba. Dziękuję, panie dyrektorze. Teraz użyjemy? Potem rozpijemy. Dobrze. Więc jakby pana mam w kieszeni. Teraz tylko chodzi o to, żeby żaden inny Benzwał z fabryki nie wyskoczył z jęzorem. A to się niestety może zdarzyć. A widzi pan. Jakie chamstwo w tym zakładzie. W związku z tym przyjmujemy wypróbowaną procedurę. Ma pan 2 dni, panie Mrównica, na wysłanie do każdego pracownika anonimowego listu z pogróżkami. Tak? Proszę na wielką skalę rozwinąć akcję zastraszenia i szantażu. Chyba na każdego coś mamy, prawda? Oczywiście. Oczywiście. Wszystko się uda. Proszę, panie dyrektorze, się nie przejmować. Pójdą listy, wizyta przebiegnie w miłej i serdecznej atmosferze. No, i bardzo dobrze. Wesoło jest. I o to nam wszystkim, prawda, chodzi. No tak. Czyli jedna sprawa załatwiona. Załoga będzie milczeć. Ale jak my wytłumaczymy te 2 miliony? Właśnie. Nasza jedyna, ale i olbrzymia szansa polega na tym, że ci w ministerstwie są jeszcze bardziej niekompetentni niż my. Tak? Dlatego, oczywiście, do głowy. Po pierwsze zrobimy tak. W moim gabinecie urządzimy bankiet. No nareszcie! A jak? No. Za bankiet będzie odpowiedzialny pan. Ja? Oczywiście. Słucham pana. Co pan na bankiet przygotuje naszym gościom? No więc po staremu oczywiście alkohol. Dużo? Oni muszą... Ile? Ogromna ilość. Tak. Oni jest? Muszą w tym alkoholu tonąć, jak to się mówi. No, do jedzenia też coś będzie, ale... Ale co? Nic tłustego. Tak, bo? Żeby alkohol mógł swobodnie... Masakrować. Tak. Bardzo dobrze. No, i ale co jeszcze? Co jeszcze? To jeszcze, że do tego wszystkiego pan ściągnie z agencji ze 2 dziewczyny i przebierze za sekretarki. I wepcha w tłum. Tak? I, oczywiście. I co? No i co? No i co? No to już... To? Tłum będzie wiedział. Jak pan się dobrze spisze, to... Jedna może jeszcze tam... No bym mógł. Dodatkowa być dla pana. Dobrze. No. No, a po tym wszystkim pokażemy im próbę naszej nowej rakiety. Czyli? I to jest najlepsze. Czyli znajdzie pan na podwórku jakąś w miarę prostą rurę, postawi na sztorc, załaduje karbidem, zapcha pakułami, odpali na oczach tych wszystkich i jebudu poleci. I bach! Tak jest. O, panie dyrektorze, ale pan to ma łeb. No. Ma łeb. Tak ich zakręcimy, panie Mrównica, że jeszcze nam dołożą bańkę. A my sobie za tą banieczkę dobudujemy kort przy basenie. Gra pan w tenisa? No. Trochę pykam. A widzi pan, a ja w ogóle nigdy nie próbowałem, ale trzeba kiedyś zacząć, prawda? No koniecznie. To co? Zagramy może? Chętnie. Ze mną pan nie wygra. A, nie, no. Jakbym gdzieś tam bym śmiał, panie dyrektorze. No jak? No. Nikt nie mówi, wszyscy się boją, prawda się kryje pod sedna dnem. Zmącę wam wodę świętego spokoju, bo się nie boję i wiem. To wszystko mafia, to wszystko mafia. Że wódka droga i że nowa ortografia. Kiedy napiszesz niewinnego coś w klozecie, mafia odczyta, zapamięta cię i zgniecie. Że dewiz nieodparty czujesz brak, to wszystko mafia, cholerny gang. Wstaję rano, tnę się żyletką, myję szyję, śniadanie jem. W tej świadomości chudnę i tyję, też się nie boję i wiem. To wszystko mafia, to wszystko mafia. Że szukam tyle w złotej żyle i nie trafiam. Że się zamęczam, że się rzucam jak w chorobie. Lecz co ja zrobię, kiedy mafia jest przy żłobie? Że życie się układa tylko w stan. To wszystko mafia, cholerny gang. W tym humorze coraz gorzej, ponuro płynie dzień za dniem. Ja stanę zorrem, się wieczorem, bo się nie boję i wiem. To wszystko mafia, to wszystko mafia, że nie przyjęli nas spikera mnie do radia. Że mnie dyrektor znowu wezwał na rozmówkę i że mamusia upuściła mnie na główkę. Że dziewczyna nie mówi tak. To wszystko mafia, cholerny gang. Się zmówili na mnie jednego, dlatego tak nerwowo drżę. Chcą mnie wykończyć zbuntowanego, bo się nie boję i wiem. To wszystko mafia, to wszystko mafia. Że nawet szóstka w totolotka się nie trafia. Że kupon oddasz, że poczekasz do niedzieli. Nie wygrasz nigdy, twoją forsę mafia dzieli. Ten milion co go miałem trafił szlak. To wszystko mafia, to wszystko mafia. To wszystko mafia, cholerny gang. Ech, ryfy, fyfy. Piosenka Stefana Friedmana i Jona Szakowty, wcześniej kabaret moralnego niepokoju z opowieścią o losach pewnego zakładu produkującego nieważne co. Dalej kolejno Marta Bizoń z piosenką o jeszcze nie olimpijskiej, ale kto wie, co najbliższe lata przyniosą dyscyplinie, którą nazwać można głową w mur. Piękny sport, na zakończenie kabaret Dudek i monolog autorstwa Andrzeja Rumiana oraz piosenka Andrzeja Bianusza i Stefana Rębowskiego, oba utwory w interpretacji Jana Kobuszewskiego. Ale najpierw jeszcze na chwilę wróćmy do wątku tenisowego ku przestrodze, bo tenis może być groźny. Do usłyszenia. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni z Zielonej Góry. O, ale dobry mecz, stary. Ja już myślałem, że kurczę przegram, ale ja czuję ten kort, wiesz? A tobie jak się grało? Porządnie. Coraz lepiej grasz, wiesz? Tak? Co masz na myśli? No, że coraz lepiej ci idzie. No, ale lepiej niż kto? Niż Darek? Czemu Darek? Co ty z tym Darkiem? No, chyba z nim ostatnio grałeś, jak ja nie mogłem, więc nie mów, że jak gramy, to mnie z nim nie porównujesz. No nie. Co? No nie, no. Przestań. No dobra, może trochę. Czyli jednak. Raz z nim grałem, przecież było, minęło. Jak dla mnie gracie zupełnie różnie. No, a z kim ci się grało lepiej? Po prostu inaczej. No ale co? Gadaliście sobie z Darkiem w szatni, tak jak my teraz, tak? No tak, w biegu, no. No i co mówił? No chyba tak, no coś tam gadaliśmy, mówił coś. No ale co, przez pół godziny nic nie powiedział, tak? Rozumiem. Nie, no co, coś tam gadaliśmy. No to o czym? No pierdołach. No jakich pierdołach? No bzdurach jakieś, nie wiem, powiedział mi, że ma problem z szefem, bo on przyszedł po podwyżkę, a szef na niego się wkurzył, no. No a jak to powiedział? No normalnie. No jak to jest jakaś tajemnica, to nie mów. Ty, żadna tajemnica, po prostu nie pamiętam szczegółów. Mhm, okej. Okay. Już to widzę. Przez pół godziny rozmawialiście, a ty w ogóle nic z tego nie zapamiętałeś, tak? No coś pamiętam, żartowaliśmy sobie. Ale co z kogo? Ze mnie? Co? No co? Nie, ze mnie? Ogólne jakieś, nie wiem, jakieś takie ogólne żarty o tenisie, coś się śmialiśmy. No, opowiadaj, chętnie posłucham żartów o tenisie. Ty, co, stary, ty jesteś zazdrosny, że ja grałem z kimś innym? Nie, czemu? Bo zachowujesz się jak moja żona. Dobra, na razie, widzimy się za tydzień, tak? Domyśl się. Głową muru nie przebijesz, słucham wciąż mądrości tej. Zobacz tylko jak ty żyjesz, spróbuj chociaż walić lżej. Możesz przecież mur ominąć albo się na niego wspiąć. Brak ci środków na drabinę, na ramiona innym skocz. A ja wolę z główki mur ten brać, niż pod mur. Ktoś hamulec do podłogi wbija, widząc muru brzeg. Potem szuka innej drogi albo wsteczny wrzuca bieg. A ja bocznych dróg nie lubię i nie dla mnie rajd przez las. Na objazdach ja się gubię, więc do spodu wciskam gaz. Bo ja wolę z główki mur ten brać, niż pod murem w tłum. Wciąż żyję, wiem, choć nie pęka wciąż mur ten. Otóż idę ja sobie raz ulicą. Nagle patrzę, coś leży. Takie niewielkie, szare leży i nie rusza się. Podchodzę bliżej, jeszcze bliżej, przyglądam się i poznaję. To rozum. Ktoś zapewne przechodził tędy i po drodze... Zgubił rozum. Ciekawe kto. Wygląda mi ten rozum na męski. Taki poważny. Rozmiar średni. Stan rozumu mało używany. Co robić, myślę? Zostawić tak rozum na ulicy nie wypada. Chodzić od człowieka do człowieka i przyglądać się, czy mu rozumu nie brać. Nie uchodzi. Zresztą po czym ja poznam, kto u nas ma rozum, a kto go nie ma. Na oko to tak nic nie widać. Poszedłem z tym rozumem do gazety. Ogłoszenie wypisałem, znaleziono rozum, męski, stan bardzo dobry, prawie nowy. Wydrukowali, czekam tydzień, dwa tygodnie i nikt się nie zgłasza. Oj, głupi, a człowiek niemądry. No jakże on ma się zgłosić, skoro jego rozum jest u mnie? Przypuśćmy, że mu ta gazeta wpadnie do ręki, że on przeczyta to moje ogłoszenie, to co on z tego zrozumie? Nic, bo on nie ma rozumu. Poszedłem z tym rozumem na milicję. Rozum, mówię, jaki znalazłem i nie wiem, co z nim zrobić. Milicja też nie wiedziała. Bo skąd ma wiedzieć? Gdyby rozum był skradziony, mówią, bardzo proszę, moglibyśmy się zająć. Ale znaleziony nie my. Biuro przedmiotów znalezionych przy tramwajach się znajduje. Chwileczkę, mówię, tramwaje u nas dochodzenia nie zrobią, a tymczasem my musimy wiedzieć, czyj to rozum. U mnie on leży zupełnie bezczynnie, a tymczasem komuś może się przydać. No i zgodzili się. Dochodzenie przeprowadzili, nawet niedługo trwało, coś tam głowy prześwietlali, coś w tym rodzaju. I cóż się okazało? Otóż okazało się, że ten rozum do niedawna należał do pewnego skromnego urzędnika, który ostatnio wysoko awansował. Pobiegłem do niego z tym rozumem, przyjął mnie grzecznie, a rękę podał. Proszę, zawołałem mu, chlast mu ten jego rozum na biurko. Mówi, o, co to? Nie poznał. Mówi, pański rozum, znalazłem, odnoszę. Jakżeż on się wtedy zdenerwował, jak krzyczał na mnie, a pięścią mi przed nosem wygrażał i wyrzucił mnie w końcu z tym swoim rozumem za drzwi. Ja nie mam pretensji, człowiek bez rozumu do wszystkiego jest zdolny. Zabrałem ten jego rozum, wyszedłem na ulicę i wyrzuciłem. Nurtował mnie jednak niepokój. Jakżeż on sobie daje radę na takim stanowisku bez tego rozumu? No i na drugi dzień zatelefonowałem do jego sekretarki. Dzień dobry, mówię. Dzień dobry, powiada sekretarka. Proszę pani, chciałem się dowiedzieć, czy pani szef nie ma przypadkiem zastępcy? Ma, powiada. Dwóch. A, wszystko jasne, jak ma dwóch zastępców, to po diabła mu rozum. Zwykły Jan Kowalski, postać z brzegu pierwsza, prochu nie wymyślę, nie napiszę wiersza, talentem nie byłem, nie trafiałem w sedno, ale jeszcze w szkole potrafiłem jedno, zrobić małpę, zrobić świnię, zrobić osła, właśnie tak. Umiejętność ta latami we mnie rosła i naprawdę potrafiłem tylko to jedynie robić małpę, robić osła, robić świnie. To bezbłędnie potrafiłem, więcej nic. Dziewczynę spotkałem w którejś życia wiośnie, zapytałem czy chce i dziś mi troje rośnie i jest nawet miło i przyjemnie w sumie i cieszą się dzieci, kiedy tatuś umie zrobić małpę, zrobić świnie, zrobić osła. Czemu nie? Znów powaga taty w oczach dzieci wzrosła i są mile grzeczne, byle tylko im jedynie robić małpę, robić osła, robić świnie. W końcu dziecko wie dokładnie, czego chce. W pracy nie, tak sobie, pracuje dla chleba, ale szef mnie ceni za to, że gdy trzeba, każdą rzecz potrafię zamknąć w ładnym zdaniu i gdy kogoś wskażą, umiem na zebraniu zrobić małpę, zrobić świnię, zrobić osła. Faktom wbrew. Umiejętność ta latami we mnie rosła. O co chodzi, nie wiem przecież. W końcu mam jedynie robić małpę, robić osła, robić świnie. I nie wnikać od myślenia, jest mój szef. Dostałem mieszkanie i metrów mam więcej, gdy się rano golę, gdy mam brzytwę w ręce. Przyglądam się sobie w lustrzanym odbiciu i myślę, co jeszcze mogę zrobić w życiu. Zrobić małpę, zrobić osła, zrobić świnię. Coś w tym jest. czy to ja naprawdę jestem temu winien? Która maska się najbardziej z moją twarzą zrosła? Może małpy? Może świń? Raczej osła. Czasem sam już człowiek nie wie, kim się stał. Dzisiejszą powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Trójka żąda debiutów. Anna Regulska, Halina Wachowicz i Mariusz Owczarek dziś w zastępstwie Tomasza Rządy. Witamy Państwa jak co tydzień o tej porze, poniedziałkowe popołudnie, 13.30. To znaczy, że w Trójce spotykamy się z debiutantami. Tak już zrobiłem to D, bo D, na D się zaczyna zespół. Double Blind, witajcie, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Może od lewej, po kolei. Marek. Michał. Piotrek. Sebastian. Na razie tak skromnie, jak Państwo słyszą, bez nazwisk, no ale dobrze. Zobaczymy, jak to się nam wszystko rozwinie. Obok mnie jest także Bartek Szopiński. Dzień dobry, witam Państwa. Bartek będzie słuchał muzyki zespołu Double Blind po raz pierwszy. Tak. I właśnie o to chodzi. Zaczynamy nasze spotkanie od utworu Another Day. Stay for a while Another Day. To jest pierwszy z utworów, które dzisiaj prezentujemy Państwu w naszym spotkaniu w audycji Trójka żąda debiutów. Zespół Double Blind, to ja może jeszcze tak, żeby już było oficjalnie jak trzeba, Marek Obrymski, tak, wokal. Tak jest, zgadza się. Piotr Ścieżka, perkusja, Michał Majocha, bas i Sebastian Orszanowski, gitara. Tak. Niczego nie pomyliłem, tak? Wszystko się zgadza. No i to wasz utwór pierwszy dzisiaj, Another Day, na antenie Trójki. I właśnie tak poza anteną widziałem, że trochę wymieniliście opinię. Bartek? To... Oczywiście. Jest świetna okazja do tego, żeby wymienić opinię, tym bardziej, że ja z panami się spotykam po raz pierwszy z nieukrywaną przyjemnością i przy okazji po pierwsze gratuluję wam spotkania w Trójce, na antenie Trójki. Rozmawialiśmy przed anteną o tym, że to dla was duża rzecz, tego wam gratuluję. A po drugie gratuluję wam tak fajnej realizacji, tak fajnego materiału. Okazało się, że waszym realizatorem jest człowiek, którego znamy wspólnie i tym bardziej się cieszę, że mieliście przyjemność współpracować w takim fajnym miejscu z tak fajną grupą ludzi, bo to słychać, że ta muzyka jest osadzona i że to wszystko siedzi we właściwym miejscu i brzmi tak, jak brzmieć powinno i to naprawdę cieszy ucho. Także dziękuję wam bardzo za taką pierwszą miłą ucztę. To właściwe miejsce i ci właściwi ludzie w tym miejscu to? Panowie? Opowiedzcie, gdzie nagrywaliście płytę i z kim? Znaczy te utwory, gdzie powstawały i z kim? Tak, płyta powstała w Katofonii Katowice, a realizował nam to Kotu. Krótko mówiąc, Kotu. Tak jest. A mówiąc dłużej, chciałbym poznać imię i nazwisko tego... Krzysztof Kot. Krzysztof Kot. O, właśnie, to już wiemy, teraz mamy komplet. Dobrze, jesteście zespołem, który gra już kilka lat, tak? Od 2015 roku. Powiedzcie coś więcej o zespole. Z Tychów jesteście, tak? Jesteśmy z Tychów, w obecnym składzie 2015, aczkolwiek no, wcześniej zaczęliśmy, Marek, kiedy tam... Tak, no było to parę lat wcześniej, te składy się zmieniały i pod koniec 2015 dołączył do nas Majan na basie i to wtedy ruszyło. W takim obecnym składzie te numery, które robimy, to w zasadzie są robione już od 2015 roku, tak? Większość przynajmniej z tych numerów. No. Macie na koncie album? Pierwsza płyta już jest, tak? No taka epka sześcio... Epka, tak, no sześć numerów, tak. Mhm. To omówimy o tym wydawnictwie Basement Dolls, tak? Tak. Tak. Ukazała się na początku grudnia 2017 roku. Te nagrania to są właśnie z tej epki? Tak, który słuchamy teraz w Trójce. A powiedzcie, macie już materiał na całą płytę? Jak to jest? Na jakim jesteście etapie teraz? Mamy już kilkanaście numerów przygotowanych do następnych nagrań, także planujemy powolutku, żeby ruszyć z tematem. Myślę, że początek przyszłego roku już pomyślimy o następnych nagraniach. No dobrze, ale tak jak tu we czterech siedzicie, mówiliście, że to nie są wasze pierwsze zespoły, tak? Jak to się jakoś wcześniej układało? Jak się spotkaliście wy we czterech? Graliście wcześniej w jakichś zespołach? Jak to wygląda? Czyli ja z Markiem tak naprawdę jesteśmy gdzieś tam prawie od początku, aczkolwiek ja też doszedłem gdzieś tam powiedzmy już na jakimś etapie, ale początkowym też. Natomiast no tutaj koledzy, no co, no... Nie mieliśmy w tym momencie, tak, dołączyli, bo gdzieś nam się tam ten basista i perkusista... Sekcja tak? Nam się gdzieś tam wykluczyła po drodze i no i tak żeśmy trafili na siebie. Z kolegą, z Majanem, żeśmy się już wcześniej znali z innego projektu, no a ze Śniegiem to już tak się poznaliśmy. Czy to jest tak, że wszystkie utwory są po angielsku? Kto pisze teksty? Ja piszę teksty i tak, zgadza się. To wszystkie utwory są w języku angielskim. Dlaczego? Kiedy pisałem pierwszy tekst i zastanawiałem się, w jakim języku go napisać, to zadałem sobie pytanie, dlaczego tak w zasadzie tworzę? Co spowodowało, że chwyciłem za gitarę? W moim przypadku to były koncerty serii Unplugged, takich zespołów jak Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains. I po prostu musiał być na angielski. Te zespoły tworzą w tym języku, ich muzyka gra mi w duszy i nie było innej opcji. Rozumiem. Dobrze, to słuchamy utworu drugiego. Wybraliście zgodnie utwór, który ma tytuł Flames. No to słuchamy. Double Blind. That I forgot all them. We killed Zespół Double Blind w trójce z piosenką Flames. Dołączył do nas Piotr Kordoszewski. Dzień cześć, dobry Piotrze. Wszystkim, cześć. A ty jako znany fan takiego brzmienia, jak odnajdujesz Double Blind? Ja odnajduję się we wspaniałym nastroju nie tylko dlatego, że słyszę świetną muzykę, ale również dlatego, że widzę Bartka Szopińskiego, którego od kilku dni, ilekroć nie przyjdę do radia, albo nie odpalę jakiejś telewizji, albo nie włączę znanego portalu społecznościowego, to widzę. Więc jakież było moje pozytywne zdumienie, gdy przychodzę do audycji Trójka Żąda Debiutów i jest tutaj z nami Bartek Szopiński. A tak na poważnie, słuchajcie... Ale myśmy tego sobą nie ustalali w ogóle, nie będą. Potężna, znakomicie brzmiąca muzyka, doskonały, bardzo czysty głos, świetnie radzący sobie z językiem angielskim. Tak więc ja ilekroć przychodzę do tej audycji, to mówię, najlepiej jakbyście jednak po polsku, bo ten angielski taki nie zostaje w głowie, tych słów tak dokładnie nie słychać. Tutaj świetnie słychać. Świetnie słychać tekst, znakomita produkcja światowa właściwie. Tak. Spokojnie możecie się spakować, pojechać na dowolny festiwal i myślę, że zrobicie znakomite wrażenie. Tak więc no bardzo mi się podoba potęga lejąca się z głośników. I tak sobie pomyślałem, bo to w którymś momencie mówiliście o tym, muzyka dzięki słuchaniu koncertów Unplugged. Jak zabrzmielibyście w wersji Unplugged? Myślę, że również znakomicie by to zabrzmiało. Tak, tak to Marek mówił o tym, że to od tego się zaczęła właściwie fascynacja muzyką, od koncertów Nirwany, Unplugged. Tak. Mam takie pytanie, wy nagrywaliście to na setkę? Nie, to nie, wszystkie nie. Instrumenty pojedyncze. Właśnie to mnie nurtowało, słuchając ostatniego utworu, dlatego że to wszystko brzmi tak bardzo spójnie, pomijając oczywiście kwestię produkcji muzycznej samej w sobie, która jest ciekawa, która jest oryginalna, która oczywiście nawiązuje do klasyków, ale jest potężna, to o czym mówił Piotr. Ja jestem przekonany, że to jest materiał z bardzo dużym potencjałem, nie tylko w kontekście rynku polskiego, ale też w kontekście absolutnie rynku europejskiego, który jest bardzo otwarty na tego typu muzykę. A pytałem, czy nagrywałeś na setkę, dlatego że to brzmi wszystko tak spójnie, że ja jestem ciekawy, jak by to było, gdybyście nagrywali na setkę, bo to może być dosyć ciekawe wyzwanie i może się okazać, że będzie w tym wszystkim jeszcze więcej power i jeszcze więcej energii. Możliwe, że przy okazjach następnych nagrań skorzystamy z opcji nagrywania na setkę. To może być fajne doświadczenie. Płyta duża, kiedy? Macie już takie konkretne plany? Tak jak powiedziałem wcześniej, nagrywać zaczniemy w przyszłym roku. Myślę, że początek, kiedy wskoczymy do jakiegoś studia i spróbujemy zarejestrować. Strasznie długo będziemy na was czekać, tak więc jeśli możecie cokolwiek, żeby szybciej było, no to szybciej, bo teraz właśnie zostało to wszystko mi w głowie. Już by się chciało was na płycie i w sklepach, a tu mówicie, że jakoś w przyszłym roku, tak więc... To może przynajmniej jakieś koncerty zagracie w najbliższym czasie. Z koncertami na chwilę obecną nie mamy planów, ale jeśli chodzi o promocję kapeli, to wpadliśmy na trochę inny pomysł niż wszyscy, a w zasadzie zaproponował mi to mój brat Rafał, którego serdecznie pozdrawiam. Przygotowujemy grę na smartfony, która będzie oparta na naszej muzyce. Także będzie można nie tylko posłuchać nas, poczytać teksty. Przecieramy tutaj w tej audycji. Coś nietypowego chcieliśmy zrobić i z tego, co się orientuje, niewiele kapel coś takiego ma. Już za niedługo będzie gotowa, także podeślę na pewno. Bartek, nie ma rady, bo ty wiesz, Polish Boogie Festival, tak, jesteś organizatorem, tak więc musisz albo jakiś taki, że Polish Boogie Festival zaprasza inne tutaj jakby gatunki i chłopaków, albo chłopaki coś może tak, co najmniej z jeden utwór taki bardziej, akustyczny żeby... bardziej. Tak. Słuchajcie, to jest wszystko możliwe. Dzisiaj absolutnie trzeba mieszać style i ja tego absolutnie nie wykluczam. A przede wszystkim wasz pomysł na promocję jest tak bardzo oryginalny, że muszę powiedzieć, że szczerze wam tego gratuluję i nawet trochę zazdroszczę. No. To słuchamy jeszcze jednego utworu zespołu Double Blind, So It Goes. Where am I? Welcome to the planet Tralfamador, Mr. Pilgrim. Oh, Finland. Tralfamador. How did I get here? There is no how, Mr. Pilgrim. There is no why. The moment simply is. We hope that you'll find your accommodations here suitable. I have to stay here? I'm afraid so. You mean I can't leave of my own free will? Mr. Pilgrim, we have visited 31 inhabited planets in the universe. We have studied reports on 100 more. And only on Earth is there any talk of free will. Studied reports on 100 more, and only on Earth. Is there any talk? So it goes. No i tak to idzie. Idzie mocno, prawda? To nie wszystkich artystów przychodzących do audycji słyszałem, ale wydaje mi się, że z tych, no, których słyszałem, to chyba najpotężniej brzmiący zespół jest w audycji dziś. Zespół Double Blind w audycji Trójka Żąda Debiutów. To ja przypomnę raz jeszcze. Marek Obrębski, Piotr Ścieżka, Michał Majocha i Sebastian Olszanowski. Nasi goście dzisiejsi. Panowie, trzymamy kciuki za to jak najszybsze nagranie płyty, prawda, Piotrze? Tak, tak jak Bartek powiedział, co utwór, to coraz lepiej. Tak. Słuchamy trzeciego utworu i aż strach pomyśleć, co będzie przy końcu płyty, bo tam ten materiał nabiera takiego rozpędu i takiej mocy i takiej potęgi, że naprawdę wszyscy siedzimy tutaj, państwo tego nie możecie zobaczyć, ale z wielkimi uśmiechami na twarzy i z wielkim podziwem, jak to wszystko się spina niezwykle i jaką ma kontynuację. Także ja także czekam z niecierpliwością na płytę, bo jestem ciekawy, czym ona się skończy. Bartek, to jeszcze chwilę porozmawiamy o tej małej płycie, którą trzymam tutaj w ręku. Zespół Smooth Gentleman, duet twój i Macieja Sobczaka z zespołu Hot Water. Powiedz kilka słów o tej płycie, o tych piosenkach. Teraz państwo się zdziwicie, bo to będzie absolutna odwrotność w stosunku do tego, co słuchaliśmy przed chwilą. Z Maciejem Sobczakiem znamy się już ponad 20 lat, ale mieliśmy przyjemność współpracować przy jego ostatnim projekcie, powrocie zespołu Hot Water na rynek fonograficzny i tak się złożyło, że mieliśmy przyjemność zagrać jeden akustyczny koncert i po tym koncercie tak zostało nam dużo dobrej energii i pomysłów na spokojne granie, że weszliśmy szybko do studia i oto państwo możecie usłyszeć Smooth Gentleman, czyli dwóch może jeszcze nie nobliwych, ale jednak